ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองประเภทด้วยกันคือความสุขกายกับความสุขใจความสุขกายเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้มีหมดได้มีวันหมดได้เพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขย่อมมีวันสิ้นสุดย่อมมีวันตายเวลาร่างกายตายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราจึงทุกข์กับความตายของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกข์กับความแก่ของร่างกายเพราะเราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้ในเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายตายไปความสุขทางร่างกายจึงเป็นความสุขที่ประกอบด้วยความทุกข์ต่างๆไม่เหมือนกับความสุขทางใจที่ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่แก่เป็นสิ่งที่ไม่เจ็บนี่คือความสุขสองแบบด้วยกันความสุขทางร่างกายและความสุขทางใจความสุขทางร่างกายก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาอยากจะดูรูปถ้าได้ดูรูปที่อยากดูก็มีความสุขถ้าไม่ได้ดูไม่มีรูปที่อยากจะดูก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกับเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆเป็นของที่ไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างไม่สุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปตามแต่การเปลี่ยนไปของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและตามการเปลี่ยนไปของร่างกายคือของตาหูจมูกลิ้นกายเวลาตาไม่ดีก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาได้เวลาหูไม่ดีก็จะไม่สามารถหาความสุขทางหูได้นี่คือเรื่องของความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเพราะจะต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพได้หรือร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องมีความเป็นไปจะต้องเสื่อมไปเวลาตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมก็จะไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขได้นี่คือความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้อยู่เพราะมันไม่ได้เป็นสุขที่ถาวรมันเป็นสุขที่ขึ้นขึ้นลงลงเวลาขึ้นก็สุข วลาลงก็ทุกข์ไม่เหมือนกับความสุขทางใจที่จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจแล้วเราก็จะสามารถรักษาความสุขทางใจให้อยู่ไปกับใจได้ตลอดเพราะสิ่งที่เราใช้การสร้างความสุขทางใจนี้คือใจคือสิ่งที่มีอยู่ในใจเราที่จะไม่เสื่อมไม่หมดไปเพราะใจไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนั่นเองนักปราชญ์จึงแสวงหาความสุขทางใจกันด้วยการสละความสุขทางร่างกายไปเพราะการจะหาความสุขทางใจจำเป็นที่จะต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายเพราะไม่ฉะนั้นมันจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้เป็นเหมือนกับน้ำร้อนกับน้ำเย็นถ้าต้องการน้ำเย็นก็ต้องเทน้ำร้อนทิ้งไปถ้าต้องการน้ำร้อนก็ต้องเทน้ำเย็นทิ้งไปถ้าเทไปรวมกันอยู่ในแก้วใบเดียวกันที่มีทั้งน้ำเย็นและมีน้ำร้อนก็จะไม่ได้ทั้งน้ำร้อนหรือน้ำเย็นฉันใดความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจก็เป็นความสุขที่ปนกันไม่ได้ต้องเอาทางใดทางหนึ่งถ้าต้องการความสุขทางใจก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปผู้ที่จะหาความสุขทางใจจึงต้องเจริญเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะคือการสละความสุขทางร่างกายการจะสละความสุขทางร่างกายก็ต้องยุติการหาความสุขด้วยการถือศีล8ศีลข้อ3ก็ให้ถือเป็นอบรมจริยาเวรมณีคือละเว้นจากการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของเราหรือไม่ก็ตามจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนคือการเสพกามอย่างสามีภรรยาเป็นความสุขทางร่างกายที่เราที่ผู้แสวงหาความสุขทางใจจำเป็นที่จะต้องเลิกไม่กระทำเพราะถ้าไปหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจนี่คือการเลิกหาความสุขทางร่างกายในศีลข้อที่3แล้วในศีลข้อที่6ก็ให้เลิกหาความสุขจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆตามความอยากให้รับประทานเฉพาะเพื่อการรักษาดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขด้วยการไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตรับประทานเพื่อความสุขนี้เป็นโทษเพราะว่าจะทำให้ง่วงเหงาเหานอนจะทำให้ไม่อยากจะหาความสุขทางใจที่จะต้องใช้การเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นการสร้างขึ้นมาถ้ารับประทานอาหารมากว่าหนังท้องก็จะตึงหนังตาก็จะหย่อนเวลาจะนั่งสมาธิก็จะสับสงบเวลาเดินจงกรมก็จะไม่อยากเดินอยากจะนอนโดยจำเป็นที่จะต้องละเว้นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อร่างกายเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้รับประทานได้แต่ไม่ให้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขรับประทานแบบรับประทานยาเวลาเรารับประทานยา เราไม่ได้ต้องการความสุขจากการรับประทานยาเรารับประทานยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายฉันใดเรารับประทานอาหารก็เพื่อรักษาโรคของความหิวของร่างกายรับประทานเพื่อดับความหิวแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขสำอิ่มหนำสำราญใจเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเพราะเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกใจก็จะไม่มีความสุขหรือเวลาที่ร่างกายไม่สบายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการรับประทานอาหารได้นี่คือเราต้องเลิกหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นก็ไม่ต้องรับประทานมากรับประทานครั้งสองครั้งก็พอคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหารร่างกายจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนี่คือการเลิกหาความสุขทางร่างกายผ่านทางการรับประทานอาหารแล้วก็เลิกหาความสุขจากการจากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการไปหาความสุขจากมโหสถบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไปดูไปชมการแสดงอะไรต่างๆและการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ที่วิจิตรพิสดารเสริมหน้าเสริมตาเสริมเผ้าเสริมผมด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆการหาความสุขแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขทางร่างกายที่ผู้แสวงหาความสุขทางใจจะต้องเลิกเพราะไม่ฉะนั้นจะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจนั่นเองผู้ที่หาความสุขทางใจนี้ต้องการหาที่สงบหาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสห่างไกลจากความสุขทางร่างกายเพราะถ้าอยู่ใกล้ความเคยชินความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายนี้จะมารบกวนใจจะมาหลอกมาล่อดึงใจให้กลับไปหาความสุขทางร่างกายจึงจำเป็นที่จะต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากความสุขทางร่างกายแล้วก็ต้องเลิกการหลับนอนบนฟูกหนาๆเพื่อให้เกิดความสุขความสบายการหลับนอนของผู้ที่ต้องการหาความสุขทางใจนี้จะหลับนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนร่างกายนี้ไม่ต้องนอนบนฟูกหนาๆก็นอนหลับได้เพราะเวลาที่ร่างกายเหนื่อยต้องการพักผ่อนนี้นอนบนพื้นแข็งๆก็นอนหลับได้และจะนอนไม่นานเพราะว่าพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนฟูกหนาๆผู้ที่ไม่ต้องการที่จะเสียเวลากับการหลับนอนกับการหาความสุขจากการหลับนอนจึงต้องนอนบนไม้แข็งๆบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปนี่คือมาตรการของศีล8มีไว้เพื่อที่ให้ผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจได้ยุติการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจถ้าไม่ถือศีล8นี้จะไม่มีเวลาเพราะจะ เอาเวลาไปหาความสุขจากการหลับนอนกับผู้อื่นจากการรับประทานอาหารหลายรอบหลายมื้อจากการไปหาความสุขจากมหรสพบันเทิงจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายและจากการนอนมากเกินไปอันนี้ผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจจำเป็นที่จะต้องเลิกเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจเวลาที่เราใช้สร้างความสุขทางใจนี้เราต้องมีเวลามีสถานที่ที่ห่างไกลจากความสุขต่างๆของทางร่างกายเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสุขทางร่างกายมีแต่เครื่องอำนวยความสุขทางใจคือความสงบความวิเวกการที่เราจะหาความสุขทางใจนี้เราจำเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบเพราะเราต้องการสร้างความสงบให้กับใจเพราะความสงบให้กับใจนี้จะให้ความสุขและให้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจผู้ต้องการความสุขทางใจนี้จะต้องถือศีล8เรียกว่าเนกขัมมะศีลเนกขัมมะเลิกการหาความสุขทางร่างกายคำว่าเนกขัมมะนี่แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ต้องไปอยู่ที่ที่มีความสงบไม่มีเรื่องของทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าได้ยินเสียงหรือได้ดมกลิ่นอาหารหรือเครื่องดื่มหรือขนมก็จะทำให้เกิดอารมณ์อยากขึ้นมาอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสจึงอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ถ้าอยากจะหาความสงบหาความสุขทางใจต้องไปหาสถานที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นวัดป่าวัดเขานี่ที่ไปตั้งอยู่ในป่าในเขาก็เพื่อหนีจากรูปเสียงกลิ่นรสหนีจากเรื่องราวต่างๆที่จะมาคอยฉุดลากใจให้กลับไปหาความสุขเหล่านั้นผู้ที่ต้องการหาความสุขทางใจต้องสลัดความสุขทางร่างกายทิ้งไปต้องไปหาที่ที่ไม่มีความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจความสุขทางใจนี้เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมใจบังคับใจให้หยุดนิ่งไม่ปล่อยให้ใจคิดไปกับเรื่องราวต่างๆความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบหน้าการหยุดความคิดนี่แหละที่จะทำให้ใจสงบและสิ่งที่จะทำให้ใจสงบได้ก็คือสติดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขทางใจจึงต้องเจริญสติให้มากๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่มานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะจะไม่มีสติมากพอที่จะหยุดความคิดที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้จึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิไม่เช่นนั้นนั่งสมาธิก็จะไม่ได้ผลก็ ถ้าอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผลก็ต้องหมั่นเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยให้มีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยอย่าปล่อยให้คิดไปนะฮะไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เพราะจะทำให้เกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาแล้วก็จะทำให้รู้สึกทุกข์ทรมานใจจนไม่สามารถทนอยู่ในป่าในเขาได้จะต้องกลับไปอยู่ในบ้านในเมืองเพื่อที่จะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดแล้วก็ความสงบความเย็นความสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาแทนดังนั้นการเจริญสตินี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการสร้างความสุขทางใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้มีความสำคัญที่มากที่สุดในบรรดาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการสร้างความสุขทางใจถ้าไม่มีสติแล้วนี้จะไม่สามารถหยุดใจได้ทำใจให้สงบได้ถ้าใจไม่หยุดใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขใจก็จะถูกกิเลสตัณหามาคอยรบกวนใจมาคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขทางร่างกายผู้ที่ไม่มีสติจึงมักจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้มาอยู่วัดได้สองสามวันก็ยกธงขาวขอกลับบ้านดีกว่ากลับไปหาอีหนูกลับไปหาพ่อหนูกลับไปหาขนมนมเนยกลับไปหาละครไปหาอะไรต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เพราะว่าไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้เข้าข้างในถูกตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสดึงออกมาดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่จะหาความสุขทางใจจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความแน่วแน่ต่อการแสวงหาความสุขทางใจถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากเพียงไรก็จะไม่ย่อท้อจะไม่ยอมถอยจะพยายามไปเรื่อยๆพยายามสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะสามารถสร้างสติขึ้นมาได้พอมีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือความสงบที่ตั้งอยู่ได้นานถ้าเป็นความสงบที่ตั้งอยู่ได้เดียวๆก็เรียกว่าขันธิกะสมาธิสมาธินี้มีสองอย่างสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรต่างๆให้มารับรู้นี่เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิกับขันธิกะสมาธิขันธิกะสมาธินี้สงบเพียงเดียวๆแล้วก็ถอนออกมาส่วนอัปปนาสมาธินี้จะสงบและตั้งอยู่ได้นานขณะที่ตั้งอยู่ก็มีแต่ความว่างมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายใจมีอุเบกขามีแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้นี่คือสมาธิที่เป็นสมาธิที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มีสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสุขทางใจนั่นก็เรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่สงบแล้วไม่ตั้งอยู่ในความสงบไม่ตั้งอยู่ในความว่าง แต่ออกไปรับรู้นิมิตต่างๆรับรู้รูปเสียงต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ถ้ามีสมาธิแบบนี้ไม่ควรที่จะตามไปควรจะดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความว่างใช้สติดึงกลับมาถ้ามีสติก็จะสามารถดึงใจให้กลับมาสู่ความว่างสู่ความสงบสู่ความนิ่งสู่ความอุเบกขาได้เราต้องการความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการไปรับรู้อะไรต่างๆเพราะสิ่งที่เรารับรู้นี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาถ้าเราไปยึดติดกับความสุขที่ได้จากการเห็นนิมิตต่างๆพอเวลาที่ไม่ได้เห็นนิมิตก็จะไม่มีความสุขดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิเวลานั่งสมาธินี้ต้องระมัดระวังอย่าไปติดอยู่กับสมาธิที่มีเหตุการณ์มีนิมิตอะไรต่างๆให้มารับรู้อย่าไปสนใจนิมิตต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นธรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขอย่างถาวรสิ่งที่จะมีความสุขทำให้จิตมีความสุขถาวรนี้ต้องเป็นความว่างจิตต้องว่างต้องสงบไม่คิดไม่มีอะไรให้รับรู้นี่เป็นการสร้างความสุขในเบื้องต้นที่ได้จากการนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วใจก็จะมีความสุขจะมีอุเบกขาคำว่าอุเบกขาก็เป็นใจเป็นกลางใจไม่มีรักชังกลัวหลงไม่มีอคติถ้าเปรียบเหมือนน้ำก็เป็นน้ำจืดสะอาดไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีอันนี้จะทำให้ใจเย็นใจนิ่งเวลาไปสัมผัสรับรู้กับอายตนะคือรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายไม่เดือดร้อนไปกับการรับรู้ถ้าเป็นสมาธิที่เรียกว่าอุปจาระเวลาออกจากสมาธินั้นจิตจะไม่เป็นกลางจะเต็มไปด้วยความรักชังกลัวหลงพอไปสัมผัสรับรู้กับอะไรทางอายตนะก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสลับกันไปสุดแท้แต่อายตนะที่ไปสัมผัสว่าเป็นอายตนะแบบไหนอันนี้ไม่เป็นประโยชน์สมาธิที่มีนิมิตต่างๆมีเห็นอะไรต่างๆเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เป็นเหมือนกับการเที่ยวภายในนั่นเองเหมือนกับเราเอาร่างกายไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆแต่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้อุปจารสมาธิไปเที่ยวแทนก็เป็นเหมือนกับการเสพอารมณ์ต่างๆอันนี้จะทำให้จิตไม่สงบไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจึงไม่ควรที่จะไปยินดีดีใจกับสมาธิแบบนี้บางท่านไม่เคยได้ศึกษาหรือไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงก็มักจะถูกหลงถูกหลอกว่าการนั่งเห็นอะไรต่างๆนี้เป็นผลดีเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษแต่ความจริงแล้วมันไม่วิเศษมันไม่เลิศเพราะมันไม่สามารถทำให้ใจมีความสุขมีความสงบได้อย่างต่อเนื่องเราจึงต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิคือจิตที่ว่างที่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งที่สักแต่ว่ารู้และขณะที่อยู่ในสมาธินั้นก็ไม่ควรที่จะทำอะไรควรจะใช้สติประคับประคองความว่างความสงบนั้นให้อยู่ไปนานๆจนกว่าจะออกมาเองพอจิตถอนออกมาแล้วขั้นต่อไป ถ้าเราต้องการที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบสิ่งที่จะมาทำลายความสุขความสงบนี้ก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปเราต้องกำจัดความอยากเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเวลาอยากดูอยากฟังก็อย่าไปทำตามใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะจะเป็นความสุขแบบยาเสพติดนั่นเองเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้ใช้ปัญญาสอนว่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวไม่ถาวรพอเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้เช่นพอออกจากสมาธิมาก็เกิดความอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่โปรดปรานก็ต้องสอนว่าต่อไปนี้เราจะไม่หาความสุขจากการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เราต้องการหาความสุขจากการสงบความสงบเราต้องรักษาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิด้วยการไม่ไปทำตามความอยากถ้าเราฝืนความอยากได้เราก็จะสามารถรักษาความสงบของใจรักษาความสุขของใจได้ถ้าเราฝืนไม่ได้ปล่อยให้ไปทำตามความอยากความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปเราก็จะได้ความสุขที่ได้จากการดื่มเครื่องดื่มที่โปรดปรานอาจจะเป็นความสุขเดี๋ยวๆพอไม่นานก็จะเกิดความอยากอันใหม่ขึ้นมาอยากดื่มแล้วก็อยากจะดูอยากดูแล้วก็อยากจะฟังอยากฟังแล้วก็อยากจะไปเล่นอยากจะไปเที่ยวมันก็จะมีความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาใดที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแสดงว่าเราถูกความหลงหลอกให้เรากลับไปหาความสุขทางร่างกายดังนั้นเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางร่างกายเราก็ต้องใช้ปัญญาเตือนใจว่ากำลังเดินไปหาความทุกข์เพราะความสุขทางร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมมันดับได้เพราะร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วสิ่งที่เราหามันก็ไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้เวลาเสียสิ่งที่เราใช้ให้ทำความสุขให้กับเราก็จะเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ใจกลับไปหาความสุขทางร่างกายไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆไม่ให้กลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุขไม่ให้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์เราก็จะหยุดเราก็จะอยู่กับความสงบได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะถูกทำลายไปด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาไหนที่ใจจะมีความทุกข์ไม่มีเวลาไหนที่ความสุขทางใจจะเสื่อมจะหายไปได้เลยนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้หากันและได้มาครอบครองเป็นสมบัติที่ถาวรโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องของร่างกายเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขแบบนี้ใช้สติเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดตัวที่จะมาทำลายความสงบความสุขความเป็นอุเบกขา ของใจคือตัณหาความอยากต่างๆพอสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆหมดไปแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะมาทำลายความสงบเหมือนน้ำที่นิ่งถ้าไม่มีใครไปตักไม่มีใครไปแตะน้ำน้ำก็จะนิ่งไปตลอดแต่ถ้ามีคนไปตักน้ำมีคนไปกระโดดน้ำไปอาบน้ำไปใช้น้ำน้ำมันก็จะไม่นิ่งน้ำมันก็จะกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการให้น้ำนิ่งเราก็ต้องสร้างรั้วขึ้นมาสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปตักน้ำไปอาบน้ำไปเล่นน้ำกันฉันใดถ้าเราต้องการใจที่เราได้ที่เราได้ทำให้สงบจากการนั่งสมาธิแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ใจกระเพื่อมไม่ต้องการให้ใจหายจากความสงบเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยป้องกันตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบของใจก็คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขและวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขทางร่างกายเราต้องกำจัดมันอย่าไปทำตามความอยากเหล่านี้สอนใจว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ดีกว่าปลอดภัยไม่มีพิษไม่มีภัยตามมาไม่มีทุกข์ตามมาเหมือนกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่ต่างจากสมาธิสมาธิมีหน้าที่ทำใจให้นิ่งให้สงบส่วนปัญญามีหน้าที่คอยกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าสมาธินี้ไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไปจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวคอยทำลายมันและจะทำลายมันได้ก็ต่อเมื่อมันโผล่ขึ้นมาถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ผู้ปฏิบัติยังบางทีต้องไปหาเหตุให้มันโผล่ขึ้นมาเพราะเวลาจิตสงบอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมาสะเทือนใจความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเช่นความอยากไม่ให้ร่างกายเสื่อมความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็จะไม่มีความอยากเพราะมันไม่มีเหตุแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ทำให้มันเกิดเหตุขึ้นมาเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหายไปพอมีความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็เลยต้องใช้ปัญญากำจัดความอยากนั้นไม่ใช่ไปกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปัญหาร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต่อให้รักษากี่ครั้งกี่คราวก็ตามมันก็จะต้องกลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยอีกอยู่นั่นแหละนั้นไม่ใช่เป็นการไปแก้ที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไปแก้ที่ความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสงบของใจทำให้ใจวุ่นวายไม่มีความสุขเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าความเจ็บของร่างกายเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าร่างกายมันยังอยู่ครับความเจ็บของมันได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราทำไมจะอยู่กับมันไม่ได้เราเป็นใจเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้รับรู้ความเจ็บของร่างกายเท่านั้นเราก็เพียงแต่รับรู้ไปร่างกายที่เจ็บมันกลับไม่เดือดร้อนแต่ใจที่ไม่ได้เจ็บทำไมกลับไปเดือดร้อนเพราะมีความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจนั่นเองพอเราใช้ปัญญาแยกแยะว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นผู้รู้ผู้ที่มารับรู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็รับรู้ไปตามธรรมดาเหมือนกับหมอพยาบาลที่ดูแลคนไข้ก็รับรู้ว่าคนไข้ตอนนี้มีไข้มีความเจ็บแต่หมอกับพยาบาลก็ไม่ต้องไปเจ็บไปกับคนไข้ เจ็บไปก็ไม่ได้ไปทำให้คนไข้หายแต่กลับทำให้หมอกับพยาบาลเจ็บไปเปล่าๆโดยใช่เหตุฉันใดใจก็เหมือนเป็นหมอเป็นพยาบาลร่างกายก็เป็นเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ดูแลรักษาร่างกายไปตามสภาพมียาก็กินไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าไม่ไปอยากให้มันหายใจก็จะไม่ทุกข์ขึ้นมาใจก็จะอยู่ในความสงบอยู่กับความสุขไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่คือการปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเจ็บเราก็ต้องหาวิธีสร้างความเจ็บขึ้นมาเช่นนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆจนกว่าร่างกายมันจะเกิดอาการเจ็บขึ้นมาพอเจ็บแล้วเราก็มาคอยกำจัดไอ้ตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับใจตัวที่มาทำลายความสงบของใจไอ้ตัวนั้นก็คือความอยากให้ความเจ็บหายไปอันนี้ก็เรื่องของการหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่ที่จะทำลายความอยากต่างๆให้มันหมดไปถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาบางทีก็ต้องไปหาเหตุให้มันโผล่ขึ้นมาเช่นความอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากไม่ให้ความเจ็บเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องใช้การนั่งไปนานๆจนกว่าร่างกายจะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแล้วมันก็จะมาทำลายความสงบถ้าเราอยากจะรักษาความสงบเราก็ต้องกำจัดตัวความอยากให้ร่างกายหายเจ็บให้ร่างกายไม่เจ็บนี้หายไปให้ยอมรับกับความเจ็บของร่างกายเช่นเดียวกับความตายก็เหมือนกันความอยากไม่ตายมันก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่โผล่ขึ้นมาเพราะเราอยู่ในที่ปลอดภัยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเรามีปัญหากับความตายแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เป็นใกล้ตายท้าทายต่อความเป็นความตายใจของเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะจะมีความอยากไม่ตายโผล่ขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหยุดความอยากไม่ตายว่าอย่าไปหาความสุขจากทางร่างกายร่างกายนี้เราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันอยู่ไปได้ตลอดมันมีวันตายมันจะต้องตายเมื่อถึงเวลามันจะตายไม่มีใครห้ามมันได้ถ้าไปอยากมันก็จะไปทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากปล่อยให้มันตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้ต่อไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของปัญญาก็คือคอยกำจัดความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเวลาที่มันเกิดขึ้นมาหรือเวลาถ้ามันยังไม่เกิดแล้วปัญญาพร้อมที่จะกำจัดก็ไปหาสถานการณ์หาเหตุการณ์ที่จะทำให้ความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญากำจัดมันพอกำจัดมันได้แล้วก็จะรู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีปัญหากับมันแล้วเราสามารถปราบมันได้มันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถหยุดมันได้ทันทีเหมือนคนที่เลิกสุราเลิกดื่มสุราเลิกสูบบุหรี่ได้พอเขารู้ว่าเขาเลิกดื่มสุราได้เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วเขาก็ไม่กลัวความอยากดื่มสุราและความอยากสูบบุหรี่ความอยากดื่มสุราเพราะว่าถึงแม้จะเกิดความอยากขึ้นมาเขาก็หยุดมันได้ไม่ทำตามความอยากได้ฉันใดผู้ที่อยากที่หยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วเขาก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาก็หยุดมันได้นี่คือเรื่องของการรักษาความสงบของใจที่ได้จากการทำสมาธิต้องรักษาด้วยปัญญาในเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาใช้ปัญญาหยุดความอยากเพราะถ้าไม่ใช้ปัญญาหยุดความอยากความอยากก็จะมาคอยทำลายความสงบแล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะพาให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าคอยใช้ปัญญาคอยทำลายความอยากหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความอยากมีมากน้อยเท่าไหร่นี้จะต้องสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญานี้สามารถทำลายความอยากทุกรูปแบบที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ใช้ปัญญานี้ทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ใช้ปัญญาทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วจนในใจนี้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยหลงเหลืออยู่แต่ความสงบความนิ่งของใจของความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ยังสงบอยู่ขณะที่ร่างกายยังอยู่ก็สงบอยู่เพราะเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเพราะใจไม่มีความอยากที่จะไปได้อะไรจากร่างกายต่อไปร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการหาความสุขทางใจจะได้พบกับความสุขทางใจที่ถาวรและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้เกิดจากการหาความสุขทางร่างกายพอไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากความแก่ของร่างกายก็ดีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็ดีจากความตายของร่างกายก็ดีสำหรับผู้ที่ยังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่แต่ผู้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุขใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องคือต้องหาความสุขทางใจและการที่จะหาความสุขทางใจได้ก็ต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายตัวอย่างของพวกเราคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทิ้งความสุขทางร่างกายแล้วท่านก็ไปหาความสุขทางใจท่านสละการครองเรือนแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชไปบวชเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังรักความสุขทางร่างกายอยู่เราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่เพราะมันก็เหมือนกับหาความสุขสองรูปแบบพร้อมๆกันเหมือนกับหาน้ำร้อนกับหาน้ำเย็นมาใส่มาปนกันก็เลยไม่ได้น้ำร้อนก็ไม่ได้น้ำเย็นก็ไม่ได้ได้แต่น้ำอุ่นไปฉะนั้นการหาความสุขก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ถาวรหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราก็ต้องไปหาความสุขทางใจกันเราก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปเราต้องเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกมาเป็นแบบฉบับเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นตัวอย่างนำพาเราไปสู่การหาความสุขทางใจเราจึงถือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิเราอาศัยคำสอนคำสั่งของพุทธเจ้าวิธีปฏิบัติหาความสุขทางใจเป็นสรณะเราก็มีพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นที่พึ่งเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งในการหาความสุขทางใจท่านทำอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราถึงจะได้ผลอย่างที่ท่านได้ผลนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านใดต้องการถามปัญหาก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบถามปัญหาต่อไปตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรถามปัญหาจากทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณธงชัยหลังจากที่ได้ฟังเทศพระอาจารย์ผมพยายามฝึกสติโดยระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธทำมาได้สามสัปดาห์รู้สึกใจร่มเย็นเบาสบายดีแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองจะขาดสติคือลมหายใจพุทโธหายช่วงใช้ความคิดอ่านหนังสือกับช่วงที่ต้องคุยกับคนอื่นผมควรฝึกอย่างไรจึงจะไม่ขาดสติครับ ก็เวลาอ่านหนังสือก็ให้มีสติอยู่กับการอ่านหนังสือไม่ต้องพูดโทไม่ต้องดูลมหายใจเวลาพูดคุยกับคนอื่นก็ให้มีสติอยู่กับการพูดคุยกันไปพอไม่มีการพูดคุยไม่มีการอ่านหนังสือก็กลับมาอยู่ที่พูดโทต่อ คำถามจากคุณวิสิตผมขอสอบถามวิธีการนั่งสมาธิขั้นแรกๆผมนั่งสมาธิหายใจเข้าออกพุทโธพอผมนั่งสักพักทำไมหายใจเบาลงเบาลงแบบนี้เป็นอะไรครับผมทำถูกหรือเปล่าครับ เรื่องของลมหายใจนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราไม่ต้องไปสนใจเพียงแต่รับรู้ตามความเป็นจริงถ้าลมอ่อนลงไปอ่อนลงไปก็รู้ว่าลมก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปลมจะหยาบลมจะละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงจะหายใจสั้นหายใจยาวก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลเป็นเรื่องของร่างกายเราไม่ต้องการที่จะมาวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายเรื่องของลมเราเพียงแต่ต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราเฝ้าดูเรื่องของลมไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่คิดใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นลมจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแม้ลมหายไปไม่มีลมก็ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมดาบใดที่มีความรู้อยู่นี้ไม่ตายไม่ต้องกลัวตายเป็นเรื่องปกติของการดูลมหายใจเข้าออกร่างกายพอใจจะสงบร่างเบาลมหายใจมันก็จะเบาหายไปได้เหมือนกันก็ให้รู้ตามความเป็นจริงให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจก็ให้รู้ไปเท่านั้นเองแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาว่าไม่มีลมหายใจเดี๋ยวเราจะตายก็จะถอนจิตออกมาหาลมมาหายใจใหม่ก็เลยจะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้วิธีที่ถูกต้องก็ให้รู้ไปเฉยๆมีลมก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีถ้าตามนั้นยังมีรู้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไร คำถามจากคุณยูเวลี่เลิฟพวกที่เล่นบอลการพนันแล้วไปทำบุญและทำบุญแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนี้จะได้บุญไหมคะ เรื่องของบุญก็เรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เรื่องของบาปไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันทำบาปก็ได้ผลบาปทำบุญก็ได้ผลบุญ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อ1การเจริญปัญญาเราจะต้องมีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรือไม่คะ ก็อย่างที่ได้เทศเมื่อกี้นี้ไปแล้วว่าต้องเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธินี้ไม่ได้เป็นสมาธิที่จะใช้ในการพิจารณาทางปัญญาได้เพราะขาดอุเบกขาขาดกำลังที่จะต่อสู้หยุดตัณหาความอยากต่าง ๆข้อ2เคยนั่งสมาธิแล้วจิตรวมแล้วน้ำตาไหลบ่อยๆในอดีตแต่ปัจจุบันไม่เป็นมากนักเป็นเพราะอะไรคะและหากเกิดขึ้นอีกระหว่างนั่งจะทำอย่างไรต่อคะ ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ก็รับรู้ไปปล่อยวางมันไป ข้อ3บางครั้งนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งๆอยู่กับคำบริกรรมแต่รับรู้ภายนอกเช่นเสียงกลิ่นรู้สึกคล้ายจิตลอยๆอยู่เฉยๆต้องทำอะไรต่อไปคะ ถ้าจิตอยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ก็ให้อยู่อย่างนั้นไปนานๆต้องการให้ใจนิ่งใจเฉยๆกับสิ่งต่างๆเวลาสัมผัสรับรู้แล้วไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่สัมผัสรับรู ้ข้อ4ครั้งล่าสุดนั่งสมาธิแล้วตัวโครงด้านหน้าหลังข้างจนรู้สึกเวียนหัวอยากอาเจียนจนต้องลืมตาจึงจะหายอาการแบบนี้จะแก้อย่างไรคะ ก็ต้องใช้สติตอนนั้นแสดงว่าไม่มีสติปล่อยให้จิตแสดงอาการต่างๆออกมาถ้ามีสติแล้วร่างกายจะไม่โครงร่างกายจะนิ่งจะไม่มีอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นจะมีแต่ความสงบเพียงอย่างเดียวคำถามทางนี้หมดแล้วตั้งแต่มีคำถามสดนี้รู้สึกคำถามแห้งมากค่อยๆจะหายไป ซ้ำกันด้วยคร ับ อาจารย์อย ่ าง ว่า ซ้ำสองข้อ ก็ไม่เป็นไรลองถามมาอันนี้มีสดๆที่นี่เลย ครับหลวงพ่อครับผมปฏิบัติสมาธิแล้วครับพอลมหายไปแล้วครับพอลมหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้เหมือนว่าเราอยู่บนที่สูงๆนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับแล้ว ไม่ต้องไปทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรให้เรารู้ว่ามันนิ่งมันสงบมันวุ่นวายใจหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามันนิ่งมันเฉยมันสบายก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไป ครับมันเป็นความสบายแต่สักพักนึงมันเหมือนว่าเราเหมือนคนตกจากที่สูงครับ แล้วจิตจะสงบมันจะเป็นอาการอย่างนั้นคล้ายๆตกหลุมตกบ่อตกเหวแล้วก็นิ่งแล้วก็เย็นสบายเฉยก็ให้อยู่อย่างนั้นไปนานๆ ถ้าคือให้เราประคองตรงนั้นไว้ใช่ไหมคร ับ ใช่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่ามันจะถอนออกมาถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ภาวนาต่อถ้าไม่อยากจะกลับลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็จะพุทโธต่อก็ได้หรือจะพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงอยากเพื่อจะได้แก้ความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาทีหลังก็ได ้คำถามจากคุณธนุธรรมนะครับการทำสมาธินั้นนั่งก่อนเดินหรือนั่งอย่างเดียวได้ไหมครับ จะอยู่ในท่าไหนก็จะก่อนหรือหลังก็ไม่สำคัญการจะทำสมาธินี้ต้องอยู่ในท่านั่งถึงจะสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าอยู่ในท่าเดินมันจะไม่สงบอย่างเต็มที่เพราะว่าใจยังต้องประคับประคองต้องสั่งร่างกายให้เดินอยู่ใจยังต้องทำงานอยู่แต่ถ้าเวลาใจนั่งเฉยๆนี่ใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องไปควบคุมไปสั่งให้ร่างกายทำอะไรใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ที่ต้องการนั่งสมาธิก็ต้องผู้ที่ต้องการความสงบต้องการให้ใจรวมให้ใจนิ่งนี้จะต้องนั่งสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่การจะให้จิตสงบนิ่งในขณะที่เดินหรือยืนนี่ต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ใจเข้าไปเองเช่นไปตกใจไปเห็นอะไรน่ากลัวหวาดเสียวทนแล้วมีสติดึงใจไว้ให้ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจใจมันก็จะฮุบเข้าไปเองอันนี้ต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ใจเข้าไปข้างในเช่นเจอสิ่งที่น่ากลัวเจอเสือเจออะไรอย่างนี้ถ้ามีสติใจมันก็จะวุบเข้าไปข้างในถ้าไม่มีสติมันก็จะตื่นตกใจวิ่งหนี พราะความกลัวโดยปกติแล้วการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบนี้ต้องอยู่ในท่านั่งเพราะจะได้เข้าสู่ความสงบได้เพราะใจปล่อยวางร่างกายได้เพราะขณะที่เดินนี้ปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วร่างกายเดี๋ยวมันก็ล้มไม่มีการควบคุมเหมือนกับคนขับรถขณะรถที่วิ่งแล้วคนขับก็กระโดดลงออกจากรถนี้รถมันก็วิ่งไปตามเรื่องของมันวิธีที่ปลอดภัยก็คือต้องจอดรถก่อนแล้วคนขับถึงค่อยออกจากรถไปฉันใดการทำใจให้สงบก็เช่นเดียวกันการที่จะทำให้ใจสงบนี้ร่างกายต้องนิ่งก่อนร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆหรือยืนอยู่เฉยๆก็ได้ถ้าถนัดในท่ายืนอยากจะยืนแล้วภาวนาก็ได้แต่มันจะเมื่อยมันจะไม่สบายเหมือนกับท่านั่งมันจะยืนไม่ได้นาน คำถามข้อต่อไปจากคุณพอพีนะครับตอนนั่งสมาธิผมชอบบังคับลมหายใจให้เข้าออกตามพุทโธครับเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ คือการดูลมนี้ไม่ควรจะไปบังคับลมควรจะบังคับพุทโธให้เข้าไปกับลมเช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธถ้ามันขัดกันก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ใช้ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้ลมจะหายใจเร็วหายใจช้าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะของมันอย่าไปบังคับเพราะการบังคับนี้ทำให้เป็นการแสดงว่าใจต้องทำงานเราไม่ต้องการให้ใจทำอะไรต้องการให้ใจรู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆนั้นวิธีที่นั่งสมาธิถูกต้องไม่ควรจะใช้พุทกับโธถ้ามันมีปัญหาใช้ดูลมอย่างเดียวหรือใช้พุทโธอย่างเดียวได้แต่ถ้ามันจะมาใช้สองอย่างแล้วจะบังคับให้ลมมันเป็นไปตามจังหวะของพุทโธนี่มันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะทำให้ใจต้องทำงานเมื่อใจต้องทำงานมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องไม่ให้ใจทำงานให้ใจเฝ้าดูเฉยๆให้ดูลมเฉยๆลมหายใจเข้าหายใจออกจะช้าจะเร็วเราจะใช้พุทโธกำกับไปก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามจังหวะของลมแต่อย่าไปบังคับให้มันเป็นไปตามจังหวะของพุทโธ คำถามข้อต่อไปจากคุณแอนนะครับมีวิธีแก้ความอิจฉาริษยาในใจได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ ก็ต้องยอมรับว่าคนเราเกิดมานี้มีเด่นมีดังไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีบุญวาสนาบารมีมาไม่เท่ากันก็ต้องยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงก็จะอดที่จะอิจฉาริษยาเขาไม่ได้เพราะเวลาที่เขามีดีกว่าเราเราก็จะอิจฉาเขาหรือจะให้เห็นโทษของความอิจฉาว่ามันทำให้ใจเราไม่สบายก็ได้วิธีที่จะแก้ความอิจฉาริษยาท่านก็สอนให้มีมุทิตาจิตให้เราชื่นชมยินดีกับความดีของความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็ให้ดีใจไปกับเขาให้คิดเขาว่าเป็นเขาเป็นเหมือนเพื่อนเราเวลาเพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาเราก็จะไม่มีความอิจฉาริษยาหรือให้คิดว่าเนี่ยคนเราเกิดมาทำบุญมามากน้อยไม่เท่ากันผลของบุญที่ได้รับจึงไม่เท่ากันคนทำบุญมามากก็มักจะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ทำบุญมาน้อยกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากอยากจะได้ผลบุญมากก็ต้องพยายามทำบุญมากๆในชาตินี้ในวันนี้เพื่อในอนาคตที่จะตามมาเราก็จะได้รับผลบุญที่เราทำในวันนี ้คำถามข้อต่อไปจากคุณภาวนานะครับคำว่าอุเบกขานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิเท่านั้นใช่ไหมคะ ก็จิตตั้งสงบแล้วสงบแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมา คำถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับขอคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนควรแนะนำเขาเช่นไร ก็แล้วแต่ว่าเขาจะรับอะไรได้หรือไม่มันมีหลายวิธีด้วยกันวิธีง่ายๆก็คือให้เขาอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายปล่อยให้หมอเขาดูแลรักษาไปตามเรื่องเรา มีหน้าที่ดูแลรักษาใจเราก็พยายามทำใจให้สงบจะให้สงบด้วยพุทโธก็พุทโธไปจะสงบด้วยการสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปจะสงบด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมไปหรือจะสงบด้วยปัญญาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เราพิจารณาแยกใจออกจากร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจร่างกายนี้ไม่มีตัวรู้ไม่มีความรู้สึกอะไรร่างกายจะเจ็บจะตายร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บจะตายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนใจที่ไปรู้ว่าร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายให้แยกใจออกจากร่างกายวิธีแยกก็คือก็ต้องทำใจให้สงบเวลาทำใจให้สงบใจก็จะปล่อยวางร่างกายแล้วร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนอย่างนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของผู้ที่จะทำใจให้สงบว่าจะทำได้ในลักษณะไหนถ้าสวดมนต์แล้วใจสบายก็ให้เขาสวดมนต์ไปถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไปถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วใจสงบก็ฟังเทศฟังธรรมไปถ้าใช้ปัญญาแยกกายออกจากใจได้ก็แยกไปอยู่เรื่อยๆสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้เป็นได้ฉันใดร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเหมือนเป็นร่างกายของคนอื่นเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งให้มันเป็นหรือไม่เป็นได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่มันเป็นอะไรมันก็ไม่มาทำให้เราทำให้เราตายหรือเป็นอะไรไปกับมันได้งั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปอยากแล้วใจของเราจะสงบจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกาย คำถามข้อต่อไปจากคุณเจมส์นะครับขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดความกลัวเราจะขจัดอย่างไรคะ ก็อย่าไปคิดถึงความกลัวสิ่งที่กลัวให้ใช้สติดึงใจกลับเข้ามาสู่ความสงบอย่าไปอยู่กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบางคนจะสวดอิติปิโสก็สวดไปเพราะบางทีเขามีได้รับการสั่งสอนมาว่าเวลาไปอยู่ในที่กลัวก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธคุณสวดบทพระพุทธคุณไปถ้าสวดแล้วความกลัวยังไม่หายก็ให้สวดบทพระธรรมคุณไปถ้าสวดไม่หายก็ให้สวดบทสังฆคุณต่อไปแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความกลัวจะหายไปถ้ายังมีความกลัวอยู่ก็อย่าหยุดสวดอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเพราะมันจะทำให้เรายิ่งกลัวมากขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไป คำถามจากคุณชุติการนะครับเวลาฟังเทศบางครั้งสมองชอบคิดเรื่องอื่นด้วยแต่หูก็ยังฟังอยู่ยิ่งบังคับยิ่งดีดยิ่งดิ้นอยากจะคิดไปเรื่อยบางทีก็จะนึกถึงพุทโธต้องพยายามบังคับมันให้ฟังอย่างไรดีคะ ก็พยายามตั้งใจฟังที่เสียงธรรมที่กำลังแสดงอยู่ถ้าเรายังไปคิดเรื่องราวต่างๆก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิในการฟังเราก็ต้องไปฝึกสติให้มากขึ้นไปเจริญสติพุทโธพุทโธในเวลาที่เราไม่ได้ฟังธรรมพอเรามีสติแล้วพอเวลาเรามาฟังธรรมเราก็จะสามารถใช้เสียงธรรมนี้เป็นตัวให้เราควบคุมบังคับใจของเราได้เกาะติดไปได้ก็ต้องพยายามฝึกสติถ้าไม่มีสติแล้วใจมันจะลอยชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะฟังธรรมหรือฟังคุยกับใครบางทีเขาพูดอะไรอยู่บางทีเราไม่รู้เรื่องเพราะเรามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นแทนการสื่อสารจึงไม่เข้าใจกันเวลาสั่งงานสั่งการก็ฟังไม่รู้เรื่องเจ้านายสั่งให้ทำอย่างนู้นทำนี้แต่ใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปทำก็ไปทำตามความคิดของตนเองว่าเขาสั่งให้ทำอย่างนี้ก็เลยทำไม่ตรงกับที่เขาสั่งก็เกิดความเสียหายขึ้นมาดีไม่ดีก็อาจจะถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือถูกฆ่าโทษให้ออกจากงานไปได้น นี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีสติใจลอยถึงต้องหัดเจริญสติอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆดึงใจอย่าให้ลอยพุทโธนี่เหมือนสมอเรือถ้าเราทอดสมอเรือได้นี่เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำใจของเราก็เป็นเหมือนเรือที่จะไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีสมอเรือสมอใจเราต้องทอดสมอใจก็คือพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมันก็จะไม่สามารถลอยไปตามความคิดต่างๆได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณเอกนะครับเรานั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกว่าบ้านอาคารต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่และไม่มีใครมีเราคนเดียวเมื่อมองไปรอบๆมันมีแต่ความว่างเปล่าการแบบนี้มันคืออะไรครับ ก็ใจของเราไม่ได้ส่งออกไปหาสิ่งต่างๆไม่ไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งต่างๆใจสักแต่ว่ารู้เฉยๆก็เรียกว่าเป็นความสงบของใจ คำถามข้อต่อไปจากคุณอรุณพรนะครับปกติกับผมมีความนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากแต่บางครั้งในใจจะผุดนึกสงสัยภูมิธรรมของครูบาอาจารย์อย่างนี้จะเป็นการปามาสพระสงฆ์หรือเปล่าครับกลัวจะเป็นบาปและจะขวางกั้นการปฏิบัติธรรมให้ใจไม่สงบกราบขอบพระคุณครับ คือความคิดของเรานี้มันก็ยังไม่ได้มีผลเท่าไหร่ถ้าเราไปพูดมันถึงจะเรียกว่าปามาสแต่ถ้าเราคิดสงสัยนี่มันก็เป็นเรื่องปกติของเราที่บางทีมีนิสัยที่ยังเครือบแคลงสงสัยอยู่ก็ถ้าเรายังสงสัยในองค์นั้นว่าไม่รู้ว่าไปถึงไหนเราก็ไม่ต้องไปศึกษากับท่านก็ได้เราก็ไปศึกษากับองค์ที่เรามีความมั่นใจอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเรายังสงสัยหรือเปล่าว่าตรัสรู้จริงหรือเปล่าถ้าสงสัยเราก็ไม่สามารถที่จะไปศึกษากับพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่ถ้าเราสงสัยองค์อื่นแต่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเราก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หนังสือต่างๆที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยคำสอนต่างๆเราก็สามารถศึกษาจากคำสอนเหล่านั้นได ้คำถามจากคุณโอไอจุดจาทุพรนะครับการนั่งสมาธิแล้วจิตรวมลงไปอยู่นิ่งๆสงบมีความสุขอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เกิดความรู้ใดๆและจะมีคำถามขึ้นในใจว่าแล้วยังไงต่อต้องทำอย่างไรต่อจึงจะสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้คะ ก็รอออกจากสมาธิก่อนแล้วก็ไปใช้วิปัสสนาต่อคือศึกษาสิ่งต่างๆให้เห็นตามธรรมชาติตามความเป็นจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรกันแน่เขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาสุขหรือไม่เขาสุขหรือทุกข์เขามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเขาเป็นของเราหรือไม่ได้เป็นของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้เพราะการมีความรู้เหล่านี้จะทำให้เรากำจัดความหลงที่ทำให้เราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะเราจะไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราศึกษาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาเราก็จะเห็นว่าคนต่างๆสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเขามีความทุกข์ให้กับเราด้วยเพราะเขาไม่แน่นอนเขาไม่เป็นเหมือนเดิมเสมอไปเขามีการเปลี่ยนไปอยากดีก็เป็นไม่ดีก็ได้อยากสวยก็กลายเป็นไม่สวยก็ได้จากการอยู่กับเราแล้วก็กลายเป็นจากการแยกจากเราไปจากเราไปก็ได้เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเขาไม่แน่นอนเขาเรียกว่าอนิจจังไม่แน่นอนอนัตตาก็คือไม่อยู่ภายใต้คำการควบคุมบังคับของเราเวลาเขาจะเปลี่ยนเราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาอยู่เราก็จะทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราก็เกิดจากความอยากที่จะไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารู้ความจริงนี้เราจะได้เปลี่ยนใจใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องยอมรับความจริงของเขายอมรับว่าเขาต้องเปลี่ยนยอมรับว่าเขาสักวันหนึ่งต้องจากเราไ ถ้าเรารับได้แล้วเวลาเขาเปลี่ยนเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือทางนี่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนาเป็นความรู้ที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความหลงไปอยากให้เขาเที่ยงไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอด คำถามข้อต่อไปจากคุณสายชนนะครับต้องการดับความอยากอย่างถาวรต้องทำอย่างไรครับ ก็เนี่ยต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นยาพิษถ้าเราเห็นว่ามันเป็นยาพิษเราก็จะไม่อยากแต่เรายังไปเห็นว่ามันเป็นขนมอยู่เราก็เลยอยากอยู่พอกินเข้าไปถึงจะช็อกตายพอไปเจอพิษของมันคิดพิษของขนมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ข้างในของขนมนั้นพิษก็คือความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเวลาพบกันใหม่ๆก็รักกันดีต่างคนต่างเอาอกเอาใจกันมีความสุขดีพอได้มาอยู่ร่วมกันไม่กี่วันเปลี่ยนกันไปแล้วต่างคนต่างเอาใจตัวเองความสุขที่ได้จากการเอาอกเอาใจกันก็หายไปเจอแต่ความทุกข์เพราะต่างคนต่างเอาใจตัวเองนี่ก็คือมันอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่เรามักจะมองไม่เห็นเวลาเราอยากจะได้ใครมาเป็นแฟนเป็นคู่ครองเราจะเห็นแต่ความดีของเขาอย่างเดียวไม่มองถึงว่าเขาเปลี่ยนได้สิ่งที่เขาดีอยู่เนี่ยในวันนี้พรุ่งนี้เขาเปลี่ยนได้หรือเขาจากเราไปก็ได้ทันทีทันใดอันนี้เราไม่คิดกันพอไปเจอเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นความทุกข์เราก็จะได้ไม่ต้องไปมีเขาก็อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่ความสงบ คำถามจากคุณรัชนกนะครับทำไมเวลาเดินจงกรมรู้สึกใจนิ่งกว่าการนั่งสมาธิ ก็เพราะว่าเราถนัดทางเดินมั้ง คำถามจากคุณกุ้งนะครับข้อที่หนึ่งการใส่บาตรควรใส่อะไรบ้างนอกจากอาหารแล้วควรมีน้ำขวดไหมคะเพราะเกรงว่าจะหนักทำให้พระลำบากหรือควรมีดอกไม้ธูปเทียนไหมคะหรือควรถวายอะไรอีกคะถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพระภิกษุสงฆ์ ก็แล้วแต่ว่าพระท่านการบิณฑบาตนี้บางรูปท่านก็มีลูกศิษย์ไปช่วยถ้ามีลูกศิษย์ไปช่วยก็จากจะถวายอะไรก็ถวายได้แต่ถ้าท่านไม่มีลูกศิษย์ลูกหาท่านไปองค์เดียวก็ควรจะถวายพวกข้าวกับอาหารเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ท่านจะต้องบริโภคน้ำท่านก็หาได้เองที่กุฏิที่วัดก็มีอยู่ถ้าให้สักขวดสองขวดท่านก็หิ้วไม่ไหวแล้วแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนี่ก็ไม่จำเป็นดอกไม้ธูปเทียนนี่ให้ญาติโยมไปบูชาพระจะดีกว่าพระท่านก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะถวายถ้าท่านบิณฑบาตองค์เดียวเพราะท่านจะเป็นภาระกับท่านแล้วท่านจะไม่สามารถได้อาหารเท่าที่ควรเพราะจะต้องมีสิ่งอย่างอื่นเข้าไปเต็มบาตรพอท่านรับมากๆก็หาว่าท่านโลภมากอีกอะไรงั้นต้องดูบางวัดเขามีลูกศิษย์ลูกหาอย่างที่เราบิณฑบาตนี่มีลูกศิษย์ลูกหามาคอยถ่ายเอาใส่รถใครจะใส่อะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ใส่ได้บางคนถวายน้ำเป็น10แพ็คก็มีแต่ก็มีลูกศิษย์เขาก็ขนขึ้นรถใส่รถไปอย่างนี้ถวายเท่าไหร่ก็ถวายได้ก็ต้องดูเหตุการณ์ดูกาลเทศะดูความเหมาะสม ข้อที่2การถวายเงินแด่พระสงฆ์เป็นการเหมาะสมไหมคะเพราะเคยมีคนบอกว่าไม่เหมาะสมและผิดพระวินัย คือเงินทองนี่พระพุทธเจ้าห้ามไม่พระรับกับมือถ้าจะให้ต้องฝากลูกศิษย์ไว้เพื่อที่เวลาต้องการจะซื้อของจำเป็นจะได้สั่งให้ลูกศิษย์ไปจัดการหามาได้แต่ไม่พระพกเงินติดตัวไปแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองแต่การถวายเงินให้กับพระถวายได้เพียงแต่ว่าไม่ให้ถวายกับท่านโดยตรงให้ฝากกับลูกศิษย์ไว้อีกทีนึง คำถามจากคุณมาลานะครับเคยนั่งสมาธิจนจิตละเอียดเบาตัวหายลมหายเหลือรู้อย่างเดียวเมื่อถอนออกมาก็พิจารณาเส้นผมสักอึดใจการพิจารณาเปลี่ยนเป็นการพิจารณาที่หมุนเร็วมากจิตไปจับ อยู่ที่หลังคาบ้านแล้วรื้อหลังคาลงมาหลังคาผุพังกลายเป็นดินจิตกลับมาที่ศีรษะรื้อผมทั้งศีรษะลงมากองกับพื้นดินแล้วผมกลายเป็นดินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิปัสสนาใช่หรือเปล่าคะ ถ้าเราพิจารณาร่างกายว่าในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นดินกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปก็เรียกว่าวิปัสสนา จากคุณคนปั่นไฟนะครับคนที่ไม่เคยฝึกนั่งสมาธิมาก่อนอยากฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นต้องทำอย่างไรบ้างครับ ก็ต้องฝึกสติก่อนต้องพุทโธพุทโธดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพอเวลานั่งสมาธิก็จะทำให้ใจสงบได้นั่งสมาธิก็พุทโธต่อไปถ้าเราใช้พุทโธนี่ก็ใช้ได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็พุทโธไปยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดในการทำงานเราก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวในเวลาเราต้องคุยกับใครเราก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวพอเวลาที่เราไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานเราก็พุทโธต่ออย่าปล่อยให้คิดเพ้อฝันอย่าให้คิดเพ้อเจ้ออย่าให้คิดไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้วิพากษ์เรื่องราวต่างๆโดยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าปล่อยให้ใจคิดอย่างนั้นให้ใจอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วใจจะเย็นใจจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่มีสติไม่มีพุทโธนี่พอนั่งมันก็จะคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันสงบ คำถามจากคุณซีลองนะครับบทสวดพระธารณะปริตต้องสวดหลังนั่งสมาธิหรือก่อนนั่งสมาธิครับ การสวดมนต์นี้ก็เป็นการทำสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถสวดตอนไหนก็ได้บางคนนี้นั่งสมาธิยังนั่งไม่ได้พอนั่งแล้วจะรู้สึกอึดอัดให้พุทโธแล้วดูลมหายใจแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดแต่เวลาให้สวดมนต์นี่กลับรู้สึกสบายก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าใจเย็นสบายแล้วก็ลองนั่งหลับตาดูลมหายใจหรือพุทโธต่อไปก็อาจจะนั่งต่อไปได้ยาว คำถามหมดแล้วครับอาจารย ์ก็ดีเวลาก็พอสมควรมีใครอยากจะถามอีกไหมในที่นี้ถ้าไม่มีเราก็จะได้ยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ